میٹھے میٹھے مرشدی، کیا کوئی شخص عرب امارات میں قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود پاک و ہند میں قربانی کروا سکتا ہے؟ کیونکہ پاک و ہند میں کم پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ کوئی عرض نہیں، دنیا میں کہیں بھی قربانی کروا سکتے ہیں، یہاں تک کہ شہر میں تو عید کی نماز کے بعد قربانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور دیہات میں صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، تو اگر دیہات میں کوئی قربانی کروانا چاہے گاؤں میں تو بے شک صبح عید کے دن صبح صادق کے وقت اس کی قربانی ہو جائے، بھلے اس نے عید نہیں پڑی، اس کا وکیل قربانی کر دے۔ تو دنیا میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور وہاں کی قیمت کے مطابق کی جائے گی، اور لوگ دوسرے جگہ شاید اس لیے کرواتے ہیں کہ پیسوں کی بچت ہو جائے گی۔ ہند میں تو صاحب وہ سستی ہے قربانی، پاکستان میں سستی ہے لیکن ہند کے مقابلے میں کم سستی ہے، چلو اگر ہند میں قربانی کروا رہے ہیں وہ سستی ہو جائے گی، قربانی کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں مال دیا اس کی راہ میں دینے میں تو اپنے کترا گئے نا، راہ خدا میں دینے کا تو جگر چاہیے ایمان سے۔ میں نے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھا، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کل ہی ابھی بہترین قبا بنوائی تھی، وہ اپنے زیب تن کی بھی تھی اور استنجا خانے میں تشریف لے گئے، پھر اچانک وہ آواز دی اپنے خادم کو اور دروازے کی اوٹ سے وہ نئی عبا جو پہنی تھی آپ نے، وہ زرق برق یعنی ٹیم تھی، زرق برق نے وہ زینت تو نہیں تھی، بہرحال وہ شریعت کے مطابق تھی لیکن بہت قیمتی تھی اور اچھی تھی، نئی تھی، وہ آپ نے وہ خادم کو دروازے کی اوٹ میں سے دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ فلاں مسکین کو دیا، دے دی اس کو۔ پھر فراغت کے بعد جب باہر تشریف لائے تو خادم نے کہا حضور اتنی جلدی کیا تھی، اطمینان سے فارغ ہو لیتے اور پھر بھجوا دیتے ہوئے آبا، تو فرمایا کہ میرے دل میں فوری طور پر خیال آیا کہ یہ بہت خوبصورت آبا ہے، اس کو رائے خدا میں دے دینا چاہیے۔ تو اب میں باہر نکل کر دوں تو مجھے یہ خطرہ ہوگا کہ میری نیت بدل نہ جائے، اس لیے میں نے فوراً وہ دے دی۔ تو نیکی بولتے نا، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی نیکیوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، رائے خدا میں خرچ کرتے ہوئے آدمی کو سوچنا نہیں چاہیے، مگر ہم صرف یہ بول ہی سکتے ہیں، عمل آئے کہاں سے، جذبات آئے، تو ہماری بھی نیتیں بدل ہی جاتی ہیں۔ اب مدنی قافلے کی نیت تھی کہ میں عید کے دنوں میں جاؤں گا، پھر سوچا کہ یار عید میں تو وہ اپنی قربانی بھی ہے، رشتے دار بھی آئیں گے، دوستوں سے ملاقات بھی کریں گے، چھٹی ہوگی ذرا، تفریح گاہوں پہ بھی رونق ہوگی، تو اپنے ٹھیک ہے عید کے مہینے میں ہی ترکیب بنا کر تین دن کا سفر ہی کر لیں گے۔ اب عید کا دن گیا، آپ نے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو شیطان جو ہے جس نے عید کو تو آپ کو پٹک دیا، اب وہ آپ کو کہاں وہ سفر کرنے دیں۔ یہ نیکی اب نیت ہو گئی کہ عید کے دنوں میں کرنا ہے سفر قافلے میں، اب کر ڈالی، آج کا کام کل پر مت مانو، کل دوسرا کام ہوگا، تو ہمت مردا تے مدد، تو نیکی میں اللہ کرے پتی کی ہماری عادت پڑ جائے، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ تو سستی قربانی کا سوچتے ہیں کہ میں 40 درہم میں نمٹا لوں، یہاں تو 500-400 درہم دینے پڑیں گے، تو دن کو مطمئن کر لیا گیا تو قربانی پانی تو ہو گئی، سوکھی روٹی کھائیں گے تب بھی پیٹ بھرے گا، پیزا میں بھی پیٹ بھرے گا، مگر آپ پیزا تو جھپٹ جاتے ہو، اپنے نفس کو تو کر کے اس کو پھسلا پھسلا کر بہلا کر پمپار کر پیار سے پیزے ٹھوستے اس میں، چاہے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے، کولیسٹرول نسوں میں چلا جائے، پیٹ پھول کر فٹ بال بن جائے، اور بے شک ہارٹ اٹیک ہوتا ہو تو جب ہو جائے، لیکن پیزا نہیں چھوڑنا، حالانکہ پیٹ سوکھی روٹی سے بھی بھرتا ہے۔ تو قربانی 500 درہم کی بھی ہو سکتی ہے، 2500 درہم کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو تو 40 درہم میں بھگتانا ہے، سستا چھوٹنا ہے۔ بخار آ گیا تو 50 درہم، پھر عید کے دوسرے دن ڈاکٹر ڈھونڈتے رہے تو نہیں ملا، تو وہ 25 درہم کی تو گولیاں کھا لی اپنی، ڈاکٹر روٹیاں زیادہ کھا لی تو پیٹ میں آٹیاں آنی شروع ہو گئی، پھنس گئے۔ 40 درم وہاں سے آپ نے 40 درم میں نمٹا لیا, لیکن 50 درم آپ نے عید کے تیسرے دن دے دیے. اس نے 150 درم کی دوائی لی تھی, وہ بھی لے لی تھی, دوائی گرم لگ گئی, تو پھر پتہ نہیں کیا کا کیا ہو گیا. اس لیے قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے, 40 درم میں یا 50 درم میں کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, حصہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن میری نظر میں ہند میں 40 درم میں قربانیاں کروانے والے تو بہت ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا میں نہیں جانتا, ایک کو جانتا ہوں, زیادہ کو نہیں جانتا. وہ یوں سوچے گئے اپنے 40 درم میں نہ شریف نہ قدم, کہ وہاں لاکھ قربانیوں کا ثواب ملے گا. 500 ریال جائیں, 400 ریال جائیں, 600 ریال جائیں, کوئی بات نہیں, مگر 1 لاکھ تو 40 درم اور 400 درم, اب حساب کتنا, 1 لاکھ ہے نا, 1 کا 1 لاکھ. تو مینا شریف میں ہو جائے یا مکہ شریف میں, سوق حلاقہ مکہ مکرمہ میں ہوگی, حدود حرم میں, وہاں کسی حاجی کو کہہ دیا, جو سمجھدار حاجی اور جو قربانی واقعی جانتا ہو جانور, اس کو چھانٹی کرنا آتا ہو دو دانت کا یا جو بھی, کیونکہ یہاں تو ہاضہ کامل بولتے ہیں, اس کے علاوہ وہ جانتے ہیں یہاں ہاضہ کامل, چاہے دودھ پیتا مدنی مولنا ہو اس کو بولیں گے ہاضہ کامل. تو آپ بھی عاقل ٹھہرے تو اٹھا ہی ہوں, چل پڑے کامل میں, قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہوں. وہ سر سمجھدار حاجی ہو, اس کو ایڈوانس میں آپ نے 500 درم یا ریال دے دیے, کٹائی بھی میری طرف سے ہوگی, قربانی میری طرف سے ہوگی, مہربانی کر کے مینا شریف میں کر دو, مینا شریف میں موقع نہ ملے سوق حلاقہ میں جا کر ان دنوں میں قربانی کر دو, پھر انشاءاللہ ثواب کا انبار ملے گا. لیکن اب کہتے پھرو گے تو پھنس جاؤ گے, ریاکاری بہت تباہ کاری ہونی ہے. اے میں تو مینا میں قربانی کرتا ہوں, اے میں تو مینا میں قربانی کرتا ہوں. ہاں, جو پیشوا ہو, ایسا شخص ہو کہ جو اخلاص کو سمجھتا ہو, اخلاص رکھتا ہو, پھر لوگوں کی ترغیب کے لیے کہیں کہ الحمدللہ میں تو مینا شریف میں قربانی کرواتا ہوں, تاکہ لوگ اس کو فالو کریں. اس نیت سے کہنا تو حرج نہیں ہے, جیسے اپنی واہ واہ کرنے کے لیے کہنا تو یہ تو ریا کاری ہوگی. یا نیت تو کر لو یار کہ مینا شریف میں قربانیاں, اگر کوئی حاجی آپ کے جاننا لے, اب ٹیلی فون کھڑکانا شروع کر دو, ابھی نہیں, مدنی مذاکرے کے بعد, کہ میرا ایک بکرا, دادی کے دو بکرے, میرے آقا کے نام پر سب سے قیمتی بکرا. ہم جب حج پہ تجربات ہوئے ہیں تو میں تو اسلامی بھائیوں کو کہتا تھا کہ دیکھو سب سے پہلا جو بکرا لینا ہے منڈی کا سب سے بہترین بکرا ہو, اور وہ جو دام بولے اس کو یہ نہیں بولنا کہ کم کر, اس کو اگر تمہاری ہمت ہی تو بولے گا, کچھ زیادہ نہیں لوگے. الحمدللہ یہ کروایا ہے, اور ایک بار ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ بھی کوئی مجھے یاد نہیں تھا, اس نے جب اس نے جیسے بولا کہ 450 درم, 450 ریال, اس نے کچھ زیادہ نہیں لگا, چلو آپ کی خوشی ہے 500 ریال دے دو, تو وہ 500 ریال دے کے وہ بھی آ گیا, اکا کا بکرا لے کے دبا کر دیا. تو کہاں کم نہیں زیادہ نہیں لوگ, یہ حج کے سفر کے لیے میرے آقا آل حضرت نے ویسے بھی فرمایا کہ ویسے بھاؤ کم کرانا افضل ہے, لیکن سفر حج میں بھاؤ کم نہ کرانا افضل ہے. اگلا جو مانگے اس کو دے دو, یہ مدینے میں خرچ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے, آقا کی گلیوں میں خرچ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے, کیونکہ سب کچھ تو انہیں کا دیا ہوا ہے. رب ہے موتی یہ قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے. انشاءاللہ کل فون کھڑکانا اور دھڑا دھڑ قربانیاں کروانا انشاءاللہ, مگر کسی کو پتا نہ چلے, اس طرح ریاکاری نہ ہو, اخلاص ہو. بھلے گھر والوں کا ذہن بن جائے یہاں بھی قربانی کرنا وہاں بھی کرنا, جان دی ہوں مشرقی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو, مگر ٹوکن نہیں دلوانا کہ میرا ٹوکن وہاں خرید کے ڈال دینا, ٹوکن سے قربانی ضائع ہو جائے گی آپ کی. ٹوکن کا جو سسٹم ہے وہ مجھے کافی اس کی معلومات ہوئی ہے کہ وہ رونگ سسٹم ہے, مزے کا سسٹم نہیں ہے. لاکھوں جانور وہ یہ بس وہ منہ ہی ملیں گے ان کو, مکی مدنی منہ چھوٹے چھوٹے, جیسے کہ وہ عوام میں مشہور ہے کہ 6 مہینے کا دمبا تو چل جاتا ہے, لیکن 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑا کبھی چلتا ہے, یہ بھی تو دیکھو تھوڑی چل جاتا ہے. 11 مہینے کا بھی دمبا نہیں چلے گا, پورے سال کا ہونا چاہیے. 6 مہینہ یا اس سے زیادہ کا صرف اسی صورت میں چلے گا جبکہ موٹا پیدا ہو, اور سال بھر کا دیکھنے میں معلوم ہوتا ہوں. انہیں دوسرے سال بھر کے جو بھیڑے ہیں مینڈے ہیں ان میں مکس ہو جائے تو یہ گڈو پپو نہ نظر آئے بلکہ جوان بکرا نظر آئے تو اس کی قربانی جائز ہے. یہاں تو بس ایک ذہن بن گیا کہ 6 مہینے کا جائز ہے. 6 مہینے کس نے کہا جائز ہے؟ شرط ہے کہ تگڑا ہو فردا ہو. اور یہ صرف اون والے بالوں کا جو دھندا ہے نا اس کی ہے, گائے کا اور بکرے کا نہیں ہے. بکرا تو ایک سال میں سے ایک گھنٹہ بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھا پورے 12 گھنٹہ میں نے آپ کو مثال دی, پتا نہیں چلتا گھنٹے کا, تو پورا 12 مہینے کا ہونا چاہیے ایک سال کا, اور گائے پوری 2 سال کی ہونی چاہیے, اونٹ 5 سال. لیکن افسوس کہ مینا شریف میں جو قربانیاں ہوتی, کیونکہ لاکھوں لاکھ قربانیاں ہوتی ہیں, لوگوں کو شناخت ہے ہی نہیں, بیچنے والوں پر کوئی شاید سختی نہیں ہے, تو وہاں گائے اور تقریباً کھیرے ہوتے ہیں. کھیرا مانے بچہ, کوئی منہ. اونٹ بھی کھیرے ہوتے ہیں تقریباً 5 سال کے لیے. یہ جو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اونٹ تو وہاں لینا بھی نہیں چاہیے. اگر پکی عمر کا ملے تب بھی اسی صورت میں لیا جائے کہ جب اپنے کو نہر کرنا آتا ہو, ورنہ اتنا ظلم ہوتا وہاں اونٹوں پر. عیسیٰ بھائی گئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ بے چینی سے ہوتی ہے. وہ آنکھوں سے دیکھ کر عیسیٰ بھائی نے بتایا مجھے کہ وہ ان کے ہاتھ میں وہ جو کالے کالے حبشی ٹائپ کے قصاب ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے پائپ, اور وہ کس کے اونٹ کے سر پہ دے مارتے ہیں, جس سے دل ملاتا ہوا چکرا کر وہ گرتا ہے. گرتا تو اس کو 3 جگہ سے وہ لوگ ذبح کر دیتے ہیں. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو کھڑے کھڑے وہ چھری مار دیتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو سر پہ ڈنڈا دے مارتے ہیں لوہے کا تو وہ چیختا ہوا گرتا ہے. یہ ظلم آنکھوں دیکھا اس طرح بھولوں نے مجھے بتایا. اس سے یہ ذہن بنا کہ اگر اونٹ خود نہر کر سکتا ہے تو ہی لے, ورنہ اس بیچارے کو ظالموں کا ہاتھ پہ نہ دے. اس طرح گائے کا بھی یہی حشر کرتے ہوں گے لوگ. بکرے اپنے ہاتھ سے کاٹے کاٹ سکتا ہے تو سب سے زیادہ انشاءاللہ انسب یہی رہے گا. اللہ جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا ان کو نصیب ہو جائے. گانوں پر پابندی ہو جائے, نعتوں سے پابندی اٹھا لو گے. اللہ سرکار کی نعت خوانی میلاد خوانی ہوتی ہے, اور اس طرح کے ظلم بند ہو جائے جانوروں پر ظلم. عرفات میدان عرفات کے باہر ہزاروں لوگ پڑے رہتے ہیں, حج ان کا ہوتا ہی نہیں چاہوں گا. میں نے آنکھوں سے دیکھا میدان عرفات کے باہر کئی پڑے ہوتے ہیں. عرفات ڈگنگ شروع, ڈگنگ عرفات, عرفات بدایا, اور یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بہت پہلے کافی اونچا پڑے ہوتے ہیں, انہیں کوئی نہیں روکتا کہ اندر جاؤ حج کرو. کرنے کے کام نہیں. مزدلفہ سے باہر ہزاروں لوگ پڑے ہوتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. اللہ پاک اس عاشقوں کو خدمت نصیب کرے, سنتوں کا دور دورہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد.